Kozłowski, Michał Sitarski oraz Łukasz Lewandowski. Polecamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 maja, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Projektem ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa zajmą się we wtorek posłowie. Dzięki wielomiliardowym inwestycjom poprawiło się bezpieczeństwo na drogach, powiedział premier. To był historyczny dzień w Zjednoczonym Królestwie, koronacja Karola III. We wtorek w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, powiedział minister Robert Telus. Projekt przewiduje zagwarantowanie rekompensaty w przypadku niewypłacalności odbiorców produktów rolnych. Wiele razy zdarzało się w Polsce tak, że przyjeżdżała firma, kupowała albo brała, nie kupowała, produkty od polskiego rolnika, wyjeżdżała, zamykała się i polski rolnik nie miał żadnej gwarancji, żeby miał zwrócone środki. Robimy ustawę, która buduje fundusz gwarancyjny. To znaczy, że jeżeli taka firma przyjedzie i rolnika, to Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wypłaci rolnikowi i mając prawników będzie się sądziła z firmą, która oszukała rolnika. I to jest nowość. Projekt jest jednym z elementów pakietu rządowej pomocy dla rolników. Dzięki inwestycjom udało się poprawić bezpieczeństwo na drogach, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym spadła o 1/3, zmalała liczba osób rannych w wypadkach oraz poszkodowanych, którzy trafiają do szpitali, zaznaczył szef rządu. To jest ileś tysięcy rodzin w Polsce, dziesiątek tysięcy rodzin w Polsce, które nie doświadczyły tragedii albo kalectwa najbliższej osoby, albo śmierci najbliższej osoby. Czyjaś mama bezpiecznie wróciła do domu po pracy, dziecko czyjeś wróciło do domu po szkole albo dojechało do tej szkoły rowerem, czy doszło na piechotę po chodniku. Premier podkreślił, że bezpieczeństwo na drogach poprawiło się dzięki wielomiliardowym inwestycjom. Pieniądze wydano m.in. na ronda, bezpieczne przejścia dla pieszych ze spowalniaczami i światła drogowe. To był historyczny dzień w Zjednoczonym Królestwie, koronacja Karola III. O ludziach, którzy chcieli być jak najbliżej tego wydarzenia, ale też o tych, którzy nie chcą ani króla, ani monarchii, mówi nasz korespondent Adam Dąbrowski. Między tym momentem, powitaniem, a tym, gdy korona świętego Edwarda spoczęła na głowie króla, nie brakowało chwil symbolicznych i historycznych. Wielu moich rozmówców chciało tę historię zobaczyć na własne oczy. Świetnie się bawiłyśmy. Udało nam się zobaczyć króla w procesji. Korona była za duża, ale on wyglądał bardzo dobrze. Co tam pogoda? To historyczny moment. Musieliśmy tu być. Entuzjazm nie udziela się wszystkim. Na Trafalgar Square wczoraj protesty tych, którym zamiast królestwa marzy się republika. Lider jednego z antymonarchistycznych ugrupowań został aresztowany. On przekonuje, że to ograniczenie wolności słowa. Policja utrzymuje, że znalazła przy protestujących narzędzia służące do przykuwania się, na przykład do pomników czy ławek. A dziś, dzień przyjęć ulicznych, będzie można wznieść toast za zdrowie króla. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Karol III będzie miał trudne zadanie do wykonania ze względu na charakter monarchii, która nie nadąża za dynamicznymi czasami, a jednocześnie odgrywa istotną rolę w Wielkiej Brytanii, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia szef służby zagranicznej MSZ. Były ambasador Polski w Wielkiej Brytanii, Arkady Rzegocki, zwrócił uwagę, że Karol III będzie też porównywany do swojej matki, królowej Elżbiety II. Królowa Elżbieta II była obdarzona powszechnym szacunkiem, w szczególności za to, że na pierwszym miejscu stawiała służbę własnemu narodowi, służbę państwu, służbę monarchii, służbę także kościołowi anglikańskiemu, którego jest głową. Tutaj Karol będzie musiał sprostać tej roli w nowych czasach, przy nowym otoczeniu, dynamicznie się zmieniającym. Uroczystość koronacyjna odbyła się w opactwie westminsterskim. W najbliższych tygodniach rozpocznie się szkolenie polskich pilotów na śmigłowcach Apache, poinformował wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Maszyny trafią do naszego kraju ze Stanów Zjednoczonych na początku przyszłego roku. Trafią na wyposażenie polskiej armii tak, żeby bronić Bramy Brzeskiej w ramach 18. Dywizji Zmechanizowanej, żeby współpracowały z czołgami Abrams, które będą wchodziły na wyposażenie polskiego wojska. Te maszyny, tych pierwszych 8 sztuk trafi do Polski w przyszłym roku, na początku przyszłego roku, więc no, to są takie elementy, które będą ze sobą współdziałały. MON chce zakupić prawie 100 śmigłowców. To najlepsze w swojej kategorii maszyny na świecie, podkreślił wiceminister Skurkiewicz. O tym, że Stany Zjednoczone udostępnią Polsce śmigłowce Apache, poinformował po wizycie w Pentagonie wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef resortu obrony spotkał się w Waszyngtonie z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy dziś pogodnie, na pozostałym obszarze sporo chmur i miejscami deszcz, na termometrach 6 stopni na Podkarpaciu, około 12 na przeważającym obszarze kraju, 16 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Intrygujące teksty i mocne brzmienie. To były ich znaki firmowe. Kilka lat temu promowali metalowe ballady z najnowszej wówczas płyty, wykonując je na żywo w Trójce. Zespół Koma w Trójce. Przypomnimy ten koncert już dziś, kilka minut po 19. Zapis wideo będzie dostępny na trójkowej stronie i kanale YouTube. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie w majowy już poranek. To nie będzie spotkanie jubileuszowe ani rocznicowe, a bardziej pokłosie po targach wydawców katolickich, targach, które skończyły się 23 kwietnia. No i wtedy to od jednego z wydawców dostałam płytę z prośbą o przesłuchanie. Płyta okazała się jednym z ostatnich spotkań Jerzego Treli z poezją księdza Jana Twardowskiego oraz płytą z piosenkami zespołu Wszystkiego Dobrego i muzyką Jacka Swobody. A że poezja księdza Jana Twardowskiego wielokrotnie była brana na warsztat muzyczny, ponieważ dobrze się ją śpiewa, pomyślałam sobie, a czemu nie przypomnieć z początkiem maja również innych pomysłów i dokonań związanych z poezją. A zatem to będzie dzisiaj taki miks dawnych, znanych już Państwu utworów z poezją księdza Jana oraz nowości. Zaczynamy od płyty, która była takim tribute, tu ksiądz Jan Twardowski. Przybędą chłopcy od pustki, z Bożej przybędą łaski, zróżnią winiak francuski, powiedzą jak pachnie jaśmin, poezji rozłożą zasłony, czyniąc rozgardiarz w mieście, ławatny ich stwórca pogoni, a macierz krzyknie no wreszcie. Odejdą chłopcy od pustki, za nimi stróże anieli, przyglądać się będą w lustrze, by się już nikt nie ośmielił. Z dzieckiem na wózku kobiety, wpisane w miasta krajobraz, westchną wzrokiem dalekim, no chłopca człowiek zapoznał. Bo się marzy poetą mroku być jak Twardowski, jak Goethe, a tu szarzy zna i niepokój u nóg stepowy piesek. Bo się marzy poetą mroku być jak Twardowski, jak Goethe, a tu szarzy zna i niepokój u nóg stepowy piesek. Przybędą chłopcy od pustki, z Bożej przybędą łaski, zróżnią winiak francuski, powiedzą jak pachnie jaśmin, poezji rozłożą zasłony, czyniąc rozgardiarz w mieście, ławatny ich stwórca pogoni, a macierz krzyknie no wreszcie. Bo się marzy poetą mroku być jak Twardowski, jak Goethe, a tu szarzy pokój u nóg stepowy piesek. Bo się marzy poetą mroku być jak Twardowski, jak Goethe, a tu szarzy zna i niepokój zbyt jak Twardowski, jak Goethe. A tu szarzyć znaj niepokój u nóg stepowy piesek. Bo się marzy poetą mroku być jak Twardowski, jak Goethe. A tu szarzyć znaj niepokój u nóg stepowy piesek. Adam Nowak, Chłopcy od pustki, czyli tribute to ksiądz Jan Twardowski, a ja w ręku trzymam ten dwupłytowy album, o którym już Państwu wspomniałam. Miłość uwierzy, przyjaźń zrozumie, czyli zapiski z poetyckiego pamiętnika księdza Jana Twardowskiego, czyli zespół Wszystkiego Dobrego oraz Jerzy Trela. Zatem posłuchajmy pierwszej odsłony z tego albumu. Przez całe życie, zwłaszcza kapłańskie, czułem się dzieckiem Pana Boga, dzieckiem Jego zmiłowania się nade mną, miłosierdzia, łaski, dobroci. Zawsze bezradny, niezdarny. Czułem się dzieckiem, które Bóg nosi na rękach. Moja wiara nie jest wiarą uczonego teologa, ale jest wiarą człowieka, który doświadczył istnienia Boga. Bogu ufa tak jak dziecko. Zachwycają mnie same tajemnice. To, że tajemnice w ogóle są. Niedomówienia Pana Boga. Jezus mówi o Ojcu, o sobie, o Duchu, ale wszystkiego do końca wcale nie dopowiada. I wcale nie chce tłumaczyć się do końca. Mam niechęć do programów. Cenię najbardziej podziw dla tajemnicy. Nie udaję, że wszystko wiem. To jest tak wielkie, że dla mnie także często niepojęte. Dlaczego zło? Nie wiem. Ludzie mówią, on cierpi, bo pijak. To nie wszystko tłumaczy. Komunia. Wchłaniam tajemnicę niewidzialnego życia. Przyjmuję niewidzialnego. On nie chce, żeby go widzieć. Dlaczego? Nie wiem. Bóg się przede mną nie tłumaczy. Jan Twardowski, ksiądz Jan Twardowski i Jerzy Trela oraz zespół Wszystkiego Dobrego i Jacek Swoboda, autor muzyki, pomysłodawca umuzyczniania poezji księdza Jana. Witam cię pięknie, Jacku. Witam cię pięknie, witam radiosłuchaczy. Czy pomysł, aby wiersze księdza Jana czytał Jerzy Trela, to również był twój pomysł? Tak. Ale musiałeś się zastanowić. Musiałem się zastanowić, ponieważ cały ten tomik to taka praca zbiorowa i tutaj wiele osób dołożyło swoją cegiełkę. Natomiast sama propozycja, aby teksty przeczytał pan Jerzy, wyszła ode mnie, a sytuacja była dosyć przypadkowa. Ja wysłuchałem, jak już teksty były napisane i pomysł był, że ktoś będzie je czytał, słuchałem audycji w programie drugim, właśnie, gdzie Jerzy Trela opowiadał o sobie. Pomyślałem sobie, że byłoby świetnie, gdyby on właśnie te teksty przeczytał. Nagranie zostało dokonane w listopadzie 2001 roku. Wiem, że pan Jerzy już był wtedy poważnie chory i było to jedno z ostatnich nagrań. Ja zresztą muszę powiedzieć trochę wbrew sobie, że ja uważam, że poezja, wiersze księdza Twardowskiego nie są łatwe do śpiewania. Z bardzo prostej przyczyny. Ksiądz Jan posługuje się bardzo często taką metaforą nie wprost. Bardzo często używa zdań, które wymagają odrobiny refleksji. Natomiast piosenka nie pozwala, żeby przystanąć przy tym. No, miłość uwierzy, przyjaźń zrozumie. Przykład z rękawa. Nie czuję się specjalistą. Może dlatego, że zmierzenie się z piosenką do wiersza księdza Jana jest tak osobistą jak gdyby walką i próbą. To jest ta furtka do ogrodu? O, właśnie, widzę, że tak, to jest ta furtka do ogrodu. Niby prosta w obsłudze i niepozorna, a gdy się ją otworzy, to wtedy dopiero otwierają się oczy. A powiedz mi, dlaczego w takim razie mówisz, że ta poezja według ciebie wcale nie jest taka łatwa do umuzycznienia? To gdzie tkwi tajemnica w tym, że tylu wykonawców sięga po tą poezję? Najlepiej zmierzyć własną miarą. Ksiądz Twardowski jak gdyby sprawił, że sprawa sakrum w chrześcijaństwie stała mi się bardzo bliska. Stała mi się bliska jak koszula ciału. O. I to mnie zafascynowało. Fascynuje do dzisiaj. Dlatego pewnie moją taką jakąś pasję muzyczną przeplotłem z wierszami księdza Twardowskiego. A czy już jesteście po pierwszych koncertach z tym nowym materiałem? Tak, jesteśmy po pierwszych koncertach. Mam nadzieję, że będę obiektywny. No, jest to świetnie przyjmowane przez publiczność. Uchylę tutaj rąbka tajemnicy. Ten koncert ma charakter śpiwogry. Właściwie głównym elementem na scenie jest krzesło, mocno oświetlone, przewieszone stółą. Zespół jest z boku i głównym aktorem jest ksiądz Jan, którego teksty autobiograficzne czyta pan Jerzy. My to skromnie komentujemy piosenką gdzieś z boku. W trakcie tego koncertu nie ma oklasków, dopiero są na końcu. Całość trwa około godziny 15 minut. No jest to świetnie przejmowane przez publiczność, naprawdę. Bywają takie owacje, że aż jesteśmy skrępowani. Wiem, że brzmi to mało skromnie z ust autora muzyki, no ale tak jest. To nas bardzo cieszy. Podkreślę jeszcze raz, że to jest zbiorowa praca, to jest całość tego koncertu i tej muzyki, to jest zbiorowa praca i zespołu, i pani Aleksandry Iwanowskiej, która dobrała świetnie teksty, pana Jerzego, który zgodził się jej przeczytać, także... Oddajmy głos muzyce. Chodzi anioł stróż po świecie, sprząta po miłościach, co się rozleciały, zbiera jak ułomki chleba dla wróbli, żeby się nic nie zmarnowało. Spotkania ukryte w czajniku, blizny po uśmiechu, sprzeczki nie wiadomo po co. Zawsze już się wydawało, mądrość przy końcu, że nie o to chodzi. Radość, że się kocha to, co niemożliwe. Lubię piętrzyć paradoksy miłości, wiary i śmierci. Uważam bowiem, że zrozumienie ich leży w naturze Boga. Tylko Bóg może wyjaśnić cały zdumiewający świat, jak przypadek starannie przygotowany. Mądra niedoskonałość, sprawiedliwość, co wydaje się nierównością. Oczywiście mówię to pod wpływem poezji metafizycznej, liryki baroku, języka Biblii i ewangelicznych przypowieści. Sądzę, że tajemnicy życia nie można wyrazić za pomocą ludzkiej logiki, ale właśnie posługując się paradoksem, zestawieniem sprzeczności, zdziwieniem. Ksiądz Jan Twardowski, ksiądz paradoks, jak wiele osób o nim mówiło, i Jerzy Trela. Oczywiście zespół Wszystkiego Dobrego i Jacek Swoboda, który jest naszym gościem. Jacku, podobno płyta rodziła się przez wiele lat. Oj tak, wszystko zaczęło się w 2014 roku. To było tuż po nagraniu naszej pierwszej płyty. Ja wtedy otrzymałem w prezencie od pani Iwanowskiej pięknie wydany zbiór poezji Resztę pozostawić łasce. Z dedykacją, z propozycją nagrania drugiej płyty. Przyjąłem tę propozycję trochę chłodno, ponieważ pierwsza płyta to był zbiór piosenek, który powstał przez paręnaście lat. To przypominam sobie, odpisałem pani Iwanowskiej, że biorąc pod uwagę tempo mojej pracy, to pewnie 15 lat będzie trwało, zanim nagramy drugą. Ale trudność polegała głównie na tym, że po przeczytaniu tego tomiku i ułożeniu pierwszych, no nie wiem, dwóch, trzech piosenek, zdałem sobie sprawę, że wiersze zawarte w zbiorze są strasznie osobiste. Są to wiersze modlitewne. No więc zdałem sobie sprawę, że będę się musiał wcielić w postać księdza Twardowskiego. No nie ukrywam, to są oczywiście moje subiektywne odczucie. Zmierzenie się z postacią tego kalibru, z osobowością tego tak wielką, było dla mnie strasznie trudne i nie czułem się w tym dobrze. Zadałem sobie też bardzo takie proste pytanie, że jeżeli będę wykonywał ten program gdzieś na scenie, co ja będę mówił między tymi wierszami? No nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi, był to dla mnie duży kłopot. No i zaproponowałem pani Iwanowskiej ułożenie tekstów. Pani Iwanowska oczywiście wybrała taką alternatywę, że były to teksty autobiograficzne księdza Jana. W każdym razie zgodziła się na to. Wybrała fantastyczne teksty i właściwie dopiero po opracowaniu tekstów prozą ja przekonałem się do tego pomysłu. I jest płyta. Nasza telefoniczna rozmowa jest jakby tylko zapowiedzią przed smakiem spotkania z całym zespołem, już takim, można to powiedzieć w języku, w żargonie radiowym, na żywo. Na razie łączymy się telefonicznie, tak na gorąco. Pochodzicie wszyscy ze Śląska. Tak. Tam głównie występujecie. Ksiądz Jan Twardowski organicznie związany był z Warszawą. No tutaj kogokolwiek zapyta się o księdza Jana, to wszyscy wiedzą, gdzie jest ławeczka, którędy chodził, gdzie jest jego kościół, gdzie mieszkał. A jak jest na Śląsku? Czy udało wam się zaszczepić jego poezję, czy wiedzę o nim? Czy to była też postać bardzo rozpoznawalna od zawsze? Myślę, że rozpoznawalna od zawsze. A ksiądz Jan był związany ze Śląskiem, bo na przykład pierwszą mszę prymicyjną miał w parafii świętego Piotra i Pawła w Katowicach. O, to tutaj tego też nie wiedziałam, proszę bardzo. Tutaj też byli pochowani jego rodzice. Potem dopiero zostali przeniesieni na Powązki Warszawskie. Myślę, że ksiądz Twardowski jest popularny w całej Polsce. Takie nie spotkałem osoby, która by, no trudno powiedzieć, nie słyszała, no wiadomo, wszyscy mamy na myśli wiersz Spieszmy się kochać ludzi. Ale odpowiadając na twoje pytanie, jest bardzo popularny na Śląsku. Mhm. W tych, przynajmniej w Tarnowskich Górach, graliśmy koncert przy pełnej sali, wyobraź sobie. Zastanawiałem się, czy zespół Wszystkiego Dobrego, grając koncert w Centrum Kultury w Tarnowskich Górach, wypełni salę do pobrzegi. I tak się stało. Sprzedaliśmy wszystkie bilety, zostaliśmy świetnie przyjęci. Myślę, że ksiądz Twardowski jest wielką postacią, jest wielkim poetą, ale i filozofem, i kaznodzieją, i wielkim świadkiem wiary. I ludzie po prostu chcą przychodzić i słuchać o nim, i słuchać jego tekstów w interpretacjach i waszych z głosem w interpretacji. Myślę, że tak. Pana Jerzego Treli. Dwupłytowy album Miłość uwierzy, przyjaźń zrozumie. Zapiski z poetyckiego pamiętnika. Ksiądz Jan Twardowski, zespół Wszystkiego Dobrego. Zostawiamy państwa z jeszcze jednym utworem, Modlitwa spowiednika, i z muzyką Jacka Swobody. No i czekamy na takie już bezpośrednie spotkanie. Bardzo ci pięknie dziękuję i życzymy dobrej niedzieli. Ja też ci pięknie dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam. Bóg to nie jest pogotowie czekające tylko na to, żeby mi pomóc. Oczywiście będzie przy mnie obecny w trudnych chwilach, ale ja muszę sam doświadczyć różnych rzeczy. Podstawową sprawą jest uświadomienie sobie, że dla nas, wierzących, nie ma nieszczęść, są tylko cierpienia, czyli doświadczenia zadania do wykonania. I najważniejsza rzecz,

światów jest jeden. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Cieszy się każdym rumiankiem, podaje wodę z bankiem. Miłość stamtąd i stąd. Pochodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Cieszy się każdym rumiankiem, podaje wodę z bankiem. Miłość stamtąd i stąd. Jeden świat, ksiądz Twardowski, Mietek Szcześniak i cała grupa śpiewających dzieciaków. A o takich śpiewających dzieciakach jeszcze będziemy opowiadać, o takich małych, zdolnych i nie tylko małych artystach. W tym samym czasie, kiedy powstała płyta Mietka, powstała również płyta Krzyśka Napiórkowskiego, też z utworami księdza Jana Twardowskiego, z poezją księdza Jana. Z tej płyty utwór, który ja niezwykle lubię. Powiedzcie to dalej. Różo, powiedz to róży. Szpaku, powiadam szpaka. Ogary, szczekaj ci ogarom. Jak zwykle w wielu tonacjach. Czaplowy, paplej, czap. Na żółtych nogach stojąc, mrówko, powtórz tą mrówce. Miniemy, potoczy się dalej ziemia, niebo, powietrze. Tylko ten kamień na polu, ten sam wciąż księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały bez nas, zostanie jeszcze. Potoczy się dalej ziemia, niebo, powietrze. Tylko ten kamień na polu, ten sam wciąż ciężyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały, bez nas zostanie jeszcze. koniec to róży. Szpakom powiadam, szpaka, ogary szczekajcie ogarom. Jak zwykle w wielu tonacjach czaplowy paplajczak. Na żółtych nogach stojąc, mrówko powtórz tam mrówce. Miniemy, potoczy się dalej ziemia, niebo, powietrze. Tylko ten kamień na polu, ten sam znów księżyc przed deszczem. Wiatr, co bije ze skały, zostanie jeszcze. Miniemy, potoczy się dalej ziemia, niebo, powietrze. Ziemia, nie. Tylko ten kamień na polu, ten sam znów księżyc przed deszczem. Wiara, co bije ze skały, bez nas zostanie jeszcze. Miniemy, potoczy się dalej ziemia, niebo, powietrze. Ziemia, nie. Tylko ten kamień na polu, ten sam znów księżyc przed deszczem. Wiara, co bije ze skały, bez nas. Można powiedzieć, że prekursorem komponowania do poezji księdza Jana był jazzowy zespół Tiebreak. Rzadko kto dzisiaj wraca do muzyki zespołu Tiebreak, chociaż oni prężnie działają. Niesamowici ludzie, fenomenalni polscy muzycy jazzmeni. Genialna jazzowo-rozrywkowa płyta z poezjami księdza Jana. No a zespół Tiebreak, czyli Janusz Janina Iwański, Mateo i Marcin Pospieszalscy, Ziut Gralak, Kuba Majerczyk, no i Jorgos Skolias na wokalu. Rzecz absolutnie niebywała. Zespół Tiebreak i poezja księdza Jana Twardowskiego. Powiedz. Dzielić mak od popiołu przez jedną noc, przez jedną noc. Powiedz, powiedz, jak oddzielić ból od miłości, kota od kotki, łzy od doświadczeń, smutek od czasu, od starości i nie mieć już słonia lat, i nie mieć już słonia lat, i nie mieć już słonia. Przez jedną noc, przez jedną noc. koniec powiedz, jak oddzielić ból od miłości, kota od kotki, łzę od doświadczeń, smutek od czasu, mądrość od starości i nie mieć już słonia lat. I nie mieć już słonia lat. I nie mieć już słonia lat. I nie mieć już słonia lat. I nie mieć już słonia lat. I nie mieć już słonia lat. I nie mieć już słonia lat. Tiebreak. Myślę, że niewiele osób dzisiaj pamięta płyta z poezjami księdza Jana. Rzecz absolutnie niebywała. A po godzinie 7 zabiorę Państwa w podróż w okolice koła podbiegunowego. A na razie poezja księdza Jana Twardowskiego. Ja o mnie ze mną nie umiem jak minister. jestem tak niedelikatny, że obecny, że gram ci na nerwach, powtarzając ja. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Ubiór to nie tylko okrycie ludzkiego ciała, może mieć też wymowę religijną, pisze ksiądz Artur Stopka w Przewodniku Katolickim w artykule poświęconym związkom stroju i religii. Pod koniec kwietnia bieżącego roku w polskojęzycznej części internetu sporo emocji wywołało szczególne wyzwanie. Jego adresatkami były kobiety. Istotę challenge'u zawarto w zdaniu: w maju chodzę w sukienkach dla Maryi. Dodano wyjaśnienie zachęcające do zadbania o to, by w miesiącu poświęconym niepokalanej kobiecy strój, czyli konkretnie sukienka lub spódnica, był także formą czci Matki Bożej, żeby był piękny, kobiecy i godny. Uzupełnieniem przesłania był chwytliwy slogan: 31 dni bez spodni. Pomysł wywołał różne reakcje. Oprócz wsparcia i deklaracji wzięcia udziału w proponowanej majowej akcji, pojawiło się też sporo głosów krytycznych, czasami prześmiewczych. Pojawiła się też sugestia, że to kryptoreklama firmy odzieżowej. Wśród komentarzy ktoś zwrócił uwagę, że w żadnym z objawień Maryja nie ukazała się w spodniach. Łatwo zauważyć, że za wspomnianą wyżej propozycją nie tylko przywdziewania na siebie konkretnego ubioru, ale również za rezygnacją z innego stoi przekonanie, iż strój może mieć wymowę religijną, a nawet stanowić wyraz czci lub znak rozpoznawczy wiary, pisze ksiądz Artur Stopka. Nie tylko w polskich świątyniach można przy wejściu spotkać napisy, piktogramy zwracające uwagę na to, aby wchodzący do środka mieli na sobie odpowiedni ubiór. Nie ma on być przejawem czci oddawanej Bogu. Chodzi o to, aby wyrażał szacunek nie tylko dla miejsca świętego, lecz również dla modlących się w kościele lub uczestniczących w liturgii ludzi, czytamy w Przewodniku Katolickim. W Kościele mamy dziś do czynienia z dezorientacją co do treści nauczania. Wielu katolików, zwłaszcza w Europie Zachodniej, bardzo słabo zna naukę Kościoła, mówi w gościu niedzielnym księdzu Rafałowi Skitkowi kardynał Willem Jacobus Eijk, arcybiskup Utrechtu i prymas Niderlandów. W Niderlandach przez ponad 50 lat poważnie zaniedbano katechezę. W ostatnich dziesięcioleciach zmieniło się to na lepsze. Katechezę sakramentalną, prowadzoną przedtem przez katolickie szkoły, przejęły parafie. O wiele większy zamęt odnośnie podstawowych zasad nauczania Kościoła panuje wśród kapłanów, diakonów i katolików świeckich zaangażowanych w duszpasterstwo. Wielu z nich uzyskało wykształcenie w seminariach lub na wydziałach teologicznych, gdzie pracują często profesorowie i wykładowcy wyrażający w swym nauczaniu i publikacjach opinie sprzeczne z nauczaniem Kościoła, podkreśla hierarcha. A następnie zwraca uwagę na kurczenie się holenderskiego Kościoła. Brak środków finansowych przy braku zaangażowania wiernych sprawia, że konieczne staje się zamykanie niektórych świątyń. Archidiecezja Utrecht podzielona jest na 3 wikariaty regionalne. W pierwszym połowa ze 132 kościołów została zamknięta. W kolejnych odpowiednio 15 i 17%. Kilka miesięcy temu diecezja Haarlem-Amsterdam podała do wiadomości, że w najbliższym czasie ten sam los czeka 100 ze 164 kościołów. Czytamy dalej. Na zachodzie kościół stanie się bardzo mały, jednak nie musi to oznaczać, że nie będzie miał żadnego wpływu na społeczeństwo, zaznacza kardynał Eijk i przywołuje Arnolda Toynbiego. Ten brytyjski historiozof przestudiował narodziny i upadek wielu kultur. Stwierdził, że narodziny nowej kultury były spowodowane wpływem jakiejś kreatywnej mniejszości. To zwykle niewielka grupa osób o zdolnościach przywódczych, umiejąca udzielić właściwych odpowiedzi na wyzwania danej epoki. Niewielki kościół przyszłości ma szansę stać się mniejszością kreatywną, czytamy w gościu niedzielnym.